Учени от университета в Милано Бейкука са направили чип от органични електронни компоненти, който може да имитира функционирането на ретината. В бъдеще тази технология може потенциално да се използва за създаване на невронни импланти за лечение на слепота и различни неврологични заболявания. Устройството представлява органичен фотоелектрохимичен транзистор, състоящ се от два тънки филма от проводящ полимер, нанесен върху стъклен субстрат и свързан с електродит. Единият от двата филма действа като канал между електродите, а другият действа като врата. Прилагането на напрежение към своеобразната врата кара иони да мигрират от електролита в канала, като по този начин променят неговата проводимост. Но изследователите отидоха по-далеч, като интегрираха светлочувствителни молекули. Това означава, че портите могат да се управляват и чрез светлинни сигнали. Функционално това е много подобно на начина, по който работи ретината. По-специално, чипът успява да реагира на светлинни сигнали, като имитира два допълващи се процеса, известни като краткосрочна и дългосрочна пластичност, които работят в различни времеви мащаби и модулират силата на невронните връзки. Настоящият прототип обаче работи много по-бавно от биологичните неврони и е способен само да реагира на биологични сигнали, но не и да ги предава, но екипът вече работи върху следващото устройство, което може да излъчва химически сигнали за създаване на вериги за обратна връзка с биологични системи. Проектът не само обещава разработването на напълно органични невронни импланти, но и нова ера на взаимодействие между традиционната електроника и биологичните системи.